Mit szoktak mondani a színházban előtte, mint elkezdődik? Kézis lábtörés. Ezt? Egy kalapszart. Akkor ezt mind kívánom neked. Jó. Ne nézd a kommenteket! Úristen, de sehova nem nézhetek. Hova nézzek? Nem. Így meg magam elé. Valami instrukciót adjál. Nem érzem biztonságot. Állna a színpadokon, vagy nehogy megy te. De ez egy asztal, egy szoba. Ez nem egy színpad. Akkor oda fogunk nyomtatni egy ilyen emberfejet. Igen, ilyen tapsoló emberfejeket. Jó, jó. Köszöntünk itt téged. Itt van velem Cseri Hanna. Sziasztok. Nagyon köszönöm, hogy köszöntesz, és hogy itt lehetek. Nem tudom, hogyan is mutassalak be. Például Úristen. Te, mint zenész is vagy, ugye? Színházi rendező, színházi szereplő, zeneszerző, és műsorvezető a Fókusz csoporton is. Úgyhogy egyszerűen nagyon sok mindent csinálsz. Melyikben vagy a legjobb? Hát nem ebben, ami most fog tettél. De annyiszor szerepeltél már a Fókusz csoporton, de az a más, Fókusz hogy Plusz. Igen, csak az, ott amúgy egyszer, szemem, hogy az nem sikerült olyan jól, meg így, de igazából ott ilyen bugyutó dolgokat néztünk, de amúgy az más, mert így ezekben a vlogokban így emberekkel beszélgetünk, és akkor ilyen őszintén kíváncsinak kell lenni egy másik emberre, és így kapcsolódni, és ez sokkal így testhez álló, mint rage-elni, meg ilyen okosságokat mondani dolgokról, és ezen így annyira feszülök, hogy igazából így, tehát mindig is sokkal később jut eszembe valami frappáns, meg hogyha így olvasok valamit, és így felcseszem magam, akkor így megnézem, hogy jól van ez így, és akkor így lecsillapodom, de az, hogy ezt most nekem kell csinálni, ez nem. Szóval szerintem ebben én van benned valami ilyen, hogy ilyen okosnak kell tűnned? Ilyen, komplexus? Aha. Igen, igen, ez szörnyű érzés. De miért? Valaki azt mondta egyik tanár, hogy nem vagy okos, vagy nem tudom. Nem. Nem tudom, ez miért alakult ki. Egyébként ez... az SFA-n szerintem ilyen, aki oda járt, szerintem ilyen gyakori, mert ott ilyen szűkebb körökben mondjuk elemeztünk drámákat, és akkor ilyen nagyon intellektuálisnak kell tűnni, és akkor így az a megszólalás kicsit ilyen nagyobb sikernek örvendel. Minden elégtelent. Snob szinten nyomják ott, hogy minél hát, amúgy pont tűn? A mi osztályunk nagyon nem volt ilyen, na de persze, egyébként tényleg, de más osztályban ezt megfigyeltem, hogy ez jellemző, hogy így az kap piros pontot, aki így minél intellektuálisabban lefikázza az egyik társa. Igen? Hát igen. Hát ez sokat elmond a magyar művészvilágról amúgy. Nem tudom, hogy ez mit mond el jelen pillanatban, nem ez szerintem a jellemző a magyar művészvilágra. Nem, biztos jó leszel, bár azt mondtad a hétvégi videóban, ami kijön ott. Igen. Nem, előbb azt mondtad, hogy milyen kedvesen kapcsolódsz az emberekhez, de ott végig. De ott hozzád kellett kapcsolódnom. Én még nem láttam végig, de tényleg végigveszekszünk a videóban. Nem végigveszekszünk, hanem én vagyok ilyen elviselhetetlenül hisztis. És így kifejezetten így rád vagyok mindig ideges, vagy mindig így az van bevágva, de biztos voltam kedves, és csak mindig éppen így hagyjál már, hogy nem szóhoz jutni nekem. Igen, gonosz vágó, nem vágta be, hogy kedves voltál velem még. Majd lesz előre egy cikk. Nem, azt nem vágta be, hogy te milyen bunkó voltál, és én erre reagáltam így, hanem már csak így a reakciómban. És ez nagyon igazság. De te így éled meg ezt, nem? Hát igen, de lehet, hogy rosszul. Igen, tehát valószínűleg te csak így kérsz egy zsepit, én hagyjál már békén. Nem, hogy tényleg nem volt egyszerű, mert két napig a buszba voltunk zárva. Ah, borzasztó, igen. Így összezárva veled. És így, na Hanna, az nem lehetett hozzászólni, mert non-stop csetel valakivel így, és akkor... Ez nem igaz, naplót írtam, tudom, igen, az érzéseimet ventilleltem. Jó, hát amúgy sikerült ezt azért már megint szóban is. Nem engednétek, hogy betegyek zenét. Ja, de betetted, és a Dash-nek végighallgattuk az összes számát. Az jó volt. Igen, ugye? Jó, ez hát nem, a hétvégén jön ez a videó is. Jó, de nem csak veszekedtünk, elmentünk egy csomó helyre. Igen. A Pokolkapuját megnéztük, meg a kilátókat. Keresztúri kilátót. Mindenféle jó volt. Lombkorona sétány. Igen, én azt akartam mondani, hogy igen, most pont ma hallottam, hogy szólunk mindenfele amúgy, mint egy rádió. Bemennek az emberek egy boltba, pékségbe, vagy nem tudom, fodrászhoz, és ott is szól, a jól van. Ez így egyfelől ez a kérdésem, hogy prémiummal, vagy adblockerre, mert gondolom elviselhetetlen lenne, hogy állandóan reklám van a YouTube-on már mindenhol. Másik kérdésem meg, hogy... Kit érdekel? Letölték YouTube to MP3. Vannak ilyen emberek még mindig. Te ilyen vagy? Nem. Valahogy le kell töltenem valamit, és akkor megnyitok 50 ilyen YouTube to MP3 oldalt, amiből csak az egyik működik, a többi az ilyen vírust rak a gépemre, és tönkre megy. És miért, zenéhez kell valami? Vagy... Igen, vagy valami olyan speciális effekt, amit sehol nem találok. És nem megbenni ilyen... kéne ilyenkor? De az, hogy nem találom mondjuk ilyen hangbankba, és akkor mit tudom én, valamilyen igazi állathangot, vagy mit tudom én, és akkor... Vagy ki kell vágnom valamiből egy vagy tudom én most ezt teljesen. De mindegy, azt akartam kérdezni, hogy azért néha csúnyán beszélünk, hogy egy vissza kéne fogni, hogy tényleg betehessenek minket mindenhova, vagy átalakult a tartalomfogyasztási szokások, mert néha sajnos itt elhangzik egy-két káromkodás. Előző adásban Radics Peti volt, tehát ő nagyon csúnyán beszél, mint tudjuk, és akkor mégis bemerik rakni az emberek, ez tök jó. De úgy azért hallom, hogy azért nálad is problémák vannak. Mit hallasz? Most a koncerteden, amikor így megérkeztem, fél óra késéssel elkezdted, és akkor pont tettem kezdeni. De ez nem a te hibád volt, hanem vihar éve. Igen, vihar esett az eső. Igen, nem úgy örültem, mert én is amiatt késtem, és bázott a színpad. Leállt az áram, meg minden, és akkor volt idő, amikor nem tudtuk, hogy meg lesz-e tartva a koncert. Na igen, és hogy milyen probléma? Pont vettem egy fröccsöt, és ha elkezdted a dalt, és már is voltak benne csúnya szöveget, és néztem, hogy ez egy ingyenes fesztivál itt. Biztos, hogy pára már húzzák fel a szemöldöküket, és szerinted ez megtörtént? Hát én igen úgy tudom, hogy megtörtént, legalábbis eljutott hozzám egy komment. Nem. Egy úriember írta, hogy egy, de mindjárt felolvasom a rám vonatkozó részén. Igen, hogy milyen egy szörnyű szülőt, agyatlan emberforma vagyok. Egy eszement nőnemű, nagyon rosszul öltözött, trágárul beszélt és énekelt. Alig volt értelmes szó abban, amit csinált, talán csak a kötőszavak voltak. Akkora hatalmas bunkóságot nem lenne szabad színpadra emberek elé engedni, még annál kisebbet sem. A Cheriana belerakta. Nagyon undorító volt, kb. 6 perc után nem bírtam tovább, de sok hozzá hasonló ízléstelen ember ott maradt hallgatni a trágárságokat, mint te például. Igen, nagyon szörnyű volt hallanom és látnom, hogy a közönség nagyobbik része olyan igénytelen volt, hogy nem mentek haza, hanem tovább hallgatták a gusztustalan Cheri Annát, akinek nagyképű és gusztustalan stílusát nem tudom megérteni, hogyan engedték színpadra a műsorért felelős emberek. Előfordulhat, hogy fogalmuk sem volt róla, hogy milyen szörnyszülőt, agyatlan emberformát engedtek az átlagos kinézetű, de többnyire szépen öltözött közönség elé. Elrontottad a közönséget. Igen. Szépen öltözött közönség. Pedig felöltöztek szépen. Igen, kijöttem az elejét, ahol Kovács Katit méltatja, aki viszont szépen énekelt, és nagyon szép volt az öltözéke is. Ez fontos. Ez igaz. És ezeket így elküldik neked, hogy jól érezd? Ez valaki... elküldte nekem. Igen. Amúgy nem jött volna szembe, és lehet, hogy tudtam volna elküldeni, de amúgy egyébként nagyon tetszett, főleg így egyben, egy levegővel felolvasva valamiért. Igen, csinálj belőle egy mörcsöt. Egy ilyen igazi gondolatfolyam, ami csak így kiszakadt. De azért kedveseket is szoktak mondani. Láttam, hogy nagyon élvezte mindenki a koncertet amúgy. Pozitívakat szoktál nálunk is általában kapni. Ja. De az már jónak számít, mert én nem tudom meg, mit kapok. Látom. Talán hétfőn foglalkoztunk vele, hogy valaki azt mondta, hogy de jó, hogy nincs köztünk Mohamed egy évnyitón, ami nem túl ízléses, de hogy... Hát nem tudom, hogy van ennél kártékonyabb dolog, amit ilyen gyerekeknek lehet mondani egy évnyitón. Amúgy biztos lehetne még ennél. Na, amúgy nem fél a kormány, azt gondolnám, hogy ez bocsánatot kér, érzi mindenki, hogy miért nem illik ezt, vagy milyen rossz mintázatokat ad el, de úgy látszik, hogy inkább beleállnak a dologba. De akkor magyarázom el nekik, hogy milyen rossz mintázatokat adhat át ez az egész. Hát szerintem nagyon rossz üzenet egy gyereknek az, hogy valakit a neve, származása, bőrszíne, vallása miatt... Ez minden egyszer, igen, ebben benne igen, van. Igen, ebben minden benne van egyszerre. És hogyha ez egy felnőttől jön, mert amúgy a gyerekek talán egymással lehet, hogy hajlamosak néha ilyen kegyetlenkedni, bár azt gondolom, hogy az is valamilyen szülői mintából érkezik, vagy valamilyen felnőtt, nem tudom, gondolat teljesedik ki abban. Szóval, hogy ez iszonyatosan ízléstelen és nem szerencsés. Ugye azt tudom, hogy a szülőkben jönnek, mert nekünk is 3 gyerekünk van, és máshogy viselkednek teljesen az óviban, és van, aki sokkal jobban viselkedik, van, aki kevésbé jól, és nehéz ezt megalapítani, hogy azért az gyerekek is egymás közt azért tudják egymást fölhergelni, ezek nagyon számítanak, meg hallottam én is helyekről, ahol van egy gyerek, aki nagyon felbújtó, és akkor nagyon csesztetik egymást, de valószínűleg az, hogy utána az évnyitón azt mondja valaki, hogy de jó, hogy nincs Mohamed, az... Nem segít ezen, főleg, hogy majd, mint kiderül, majd ez lehet, hogy a jövőben meg fog változni. De hogy az, hogy a Menczer Tamás a szokásos bunkóparaszt, mondanám, hogy a Menczer Tamás viszi a bunkóparasztot a Fideszben, de hát azért ez nem egyedüli. Igen, elég sokan vannak ezen a poszton. Itt úgy látszik, megosztják, hogy van, ki lesz a bunkóparaszt, ki lesz a tenyérbe mászó hazudozó, ki lesz az agresszív fasz, és így mindegyik akar lenni, néha azt érzem. De a Menczer Tamás az mindenképp élen jár ebben a, az ilyen végtelen, tenyérbe mászó, primitív ősember. Igen. Igen. Még visszafogott rá. Hát nem sok szépet tudok elmondani róla, gyakorlatilag semmit. Egy bukott tévé riporter, aki az a baj, a Mentzer, és nem véletlenül ért ezzel egyet szerintem, mert azt gondolja, hogy nagyon örül ő is ennek, hogy nincs Mohamed, mert ő az a tipikus ember, aki az a bulli, aki kis hatalomhoz jut, és a fejébe száll. Én nagyon várom, hogy eltűnjön a sülyeztőbe, és nem örülök, hogy olyan kormány szóvivő, vagy nem ő a kormány szóvivő, kommunikációs igazgató. És mindig a kommunikációs igazgató a legnagyobb blödségeket beszéli, ilyenkor nem az, hogy kiállnának egy normális országban, hogy légy szíves, neveljünk normális gyerekeket, hanem beállnak a fasság mögé. Itt tett Apáti Bence is, aki abba állt bele, aki bocsánatot kért. Szóval azt nem tudta végigvinni az elveit. Igen. Nem az kért bocsánatot, aki kimondta, hanem az igazgató, igen, vagy valaki. Az oroszlány általános iskola. Igen, és akkor azt írta, hogy semmi baj az, valaki gyáva, opportunista, a 444-től és a Telextől rettegő nyuszika. Majdnem szart írtam, de mégiscsak egy hölgyről van szó. Egy hölgyet azért nem nevezünk szarnak, hanem csak gyávának. Csak nyuszikának. Sokkal jobb. Melyik most hallottuk a kommentben, hogy te mindenféle mást is megkaptál, szóval. Ja, amúgy egy rettegő nyuszika. Otthon négy fal között csinálja. Mármint az, hogy bocsánatot kér egy bunkóságért. Majd négy fal megbocsát. Szóval nem tudom. Az Apáti Bence, akinek tudod, most van ez a nem egyesület, a Nemzeti Ellenes Mozgalom, ami 100 milliókat költel még gyors a Facebookon, miatt levágják az egész politikai hirdetéseket. Ezt sikerült kinyögnie. Nem elég, hogy beállnak valaki mögé, aki bunkóságot csinál, hanem valaki, aki próbál megértőbb lenni, őt még be is támadják, és akkor ez, hát ezek itt a nemzeti influencerek és keresztények. Viszont az a jó hír, hogy... Mi a jó hír ebben? Mesélj már! Az, hogy új neveket engedélyeztek, amiket már lehet elkönyvesztetni, és többek közt Mohamed is szerepel ezen nevek listájában, illetve ilyen nevek is, mint Orália, Candida. Jó, hogy megjegyezted. Amúgy az utónévkincs a nemzet identitás részét képezi, kifejezi az ott nemzet összetartozását, hordozza annak nyelvi kultúráját és hagyományait. Ez van a magyar közlönyben, miközben amúgy pont az ellentéte történik a Mentzerék szájából, szóval ez fantasztikus, hogy közben egy ugyanúgy fideszes meg éppen bekerült a Mohamed a magyar nevek közé. Mostantól adható. Szóval ez... Jó, az elfelejtettek. Ahmed is nem lehet volt egy ilyen nagy... Mustafa, Ahmed, Mohamed. Igen. Janice, elmaradt a brainstorming. Legolas. Legolas is? Ja igen, erre a kósos, igen, ezt meg akartam. Ezek közül melyiket adnád amúgy gyereket? Amúgy nem mindegyikre tudom, hogy férfi vagy női név, de hogy a Sugárkát azt sejtem, de a Janice... És ezt adnád Sugárkát? Nekem az nagyon ilyen radioaktív. Nem, inkább ilyen cukros. Nekem valami, nekem a sugár, Csernobyl jutról lesz. Angol szó jutott eszembe, de igazad van, a Sugárka. Erős Sugárka. Orália. Adnád gyerekednek? Nem hangzik jól. Mire következtetsz ebből? Hogy a gyerekem egész élete egy nagy szopás lenne. Elif az nem rossz. Hát, hogy... A Yeti az furcsa, de jó, biztos, hogy van, akinek ez van. Yeti, amúgy úgy kell ejteni. Hát igen, csak úgy... Az egy becenév, egy kis babának. Jaj, a kis Yeti. Nézzétek, milyen aranyos ez a kis Yeti. Kis Candida. A Candida az olyan, mint egy ilyen cukorka. Vagy ez van nem tudom, nem az jut eszembe róla. Hanem? Hanem a hüvelygomba áldá. Kiabálással és dörömböléssel lehet hívni az egyik liftet a ritka betegségek intézetében. Hát amúgy a címben sok minden benne van, de hogy itt szerintem elment a Telex újságíró, mert hosszan leírja a tapasztalatát. Szóval úgy van, hogyha nem tudnátok, ez a ritka betegségek intézete amúgy érdekes, alapvetően érdekes hely lehet. Ez valószínűleg sem a legellátottabb pénzzel, de tök jó, hogy van egy ilyen, ahol a ritka betegségeket kezelik, de hogy nem működik az egyik lift, ami gondolom fontos, hogy még, úgyhogy van egy lift kezelője, mint régen. Amúgy régen, igen, voltak lift kezelők, igen, és ezt a munkát gyakorlatilag most csak itt lehet már szerintem végezni. Igen, a gépesítés. Viszont itt nem működik, úgyhogy úgy van, hogy ha földszint, várjál, csak hogyha arra járnátok, hogyha földszinten vagytok, akkor kiabálni kell, hogy földszint. Így. Azt kell kiabálni. Hogyha a emeletet akarod, akkor annyit kell kopogni. Szóval a másodikra mész, akkor kettőt kopogsz. Azt a... Mi, ha másodikra mész? Hát a másodikra jöjjön, lehet. Ja, érted, tehát a másodikra mászok, igen, hogy attól függ, hogy hanyadikon vagy, annyit kell kopogni, igen. Alaksorból meg a földszintről kell kiabálni. Igen, hát ide is van írva. Kérem, kopogjon és hangosan közölje, hogy melyik szinten tartózkodik. Hangosan közölje. És nem a... elég, hogy van egy ritka betegséged, még ilyen iszonyatosan bajarult eljutni egyik emeletről a másikra. Igen, és valami elcseszik. El kellene tenni, hogy most kopognod, vagy kiabálnod kell. Főleg, hogyha valami kognitív betegséged van, vagy valami, ami nem segít a tájékozódásban, és akkor gyakorlatilag igen. Egy ilyen IQ feladatot kell megcsinálnom. Egyébként én nem úgy se liftezek. Vagy nem tudsz... Oh, nem? Nem, mert van egy kis klaustrofóbiám, és mindig lépcsőzni szoktam, amit szerintem egy egészséges szokás. Metrózni sem metrózom. Igen, azt sem. Ezt a kettőt nem. A metró az egyetlen járható Budapesten a tömegközlekedések közül, de jó. De az figyelj, mennyi ideje kell így lenni, hogy ez rendesen ki van írva, látod, tehát ez sem maga került fel. Azt gondolnám, hát hogy jó, gondolom, most elromlott. Gondolom, tehát, hogy valahogy ki kellett, hogy alakuljanak ezek a szabályok, szóval gondolom, ezt elrontották, rossz. Nem, kopogtak eleget, vagy mindenki egyszerre kiabált. Egyszerre szólt, hogy ötödik földszín, hát, és akkor kitaláltak, hogy inkább kopogja. Ez egy nagyon durva munka lehet. Mármint, hogy ez hát, elképesztő. Nem, az is furcsa, hogy van egy ember, aki ott dolgozik, és ezt csinálja főleg. Nem olcsóbb megjavítani, mint azt, hogy egy embert külön azért fizet? Azért fizet. Lehet, hogy nem fizetik, hanem ő az egyik nem beteg. Tudom. 24 óraig ott vagy, éjszaka nem lehet bemenni. Mindegy, az a lényeg, hogy végigállva kíséri a liftet üzemeltető férfi, de amúgy van széke, hogy leüljön, amíg vár. A másodikon kifelé még figyelmeztet, hogy kettőt kell kopogtatni visszafelé. Az a lényeg, hogy a lift körülbelül egy éve működik ezzel a rendszerrel. Ez a forradalmi rendszer. De tényleg, ez nem hiszem el, hogy ez, nem, hogy ez ennyi idő alatt... Nem volt pénz erre. Mindenre van pénz amúgy, erre most pont nem volt. De van más lift is valahol, lehet, más lehet, hogy valamint megegyeztek, mert hogy a liftet üzemeltető férfinak ez amúgy lehet, hogy tök jó, mert végre van munkája, és neki rohadtul nem érné meg amúgy, hogyha megjavítanák a liftet. És akkor így megbeszélték, hogy ez így tulajdonképpen működik. Hát vagy... ez is egy opció, vagy lehet, hogy vagy nem van fizetik ki őt. Le van rohadva az egész... Egészségügy? Hát nem tudom, melyik a színűen. Inkább ez az első szép romantikus történet. Igen, tök jó ilyenkor párba állítani, tényleg tegnap néztük a hírt, hogy épül a Himnuszház 8,5 milliárdból, amiből veszek ezt az egész ritka betegségek intézetét fel lehetne újítani, igen. Meg valószínűleg rengeteg gyógyszert is megvenni, mert amúgy vannak ilyen tényleg ritka betegségek, amik így nagyon sok millióba kerül a gyógyszer, és vagy támogatja a TB, vagy nem. De addig még más különösen szép dolgok is történnek hazánk. Ugye bevezette a Fidesz ezt, hogy önazonosságvédő lehet egy település. Eldöntetik, hogy kiköltözzön be, amivel aztán nem tudom még, hogy mi a vélemény róla, de szerintem ez inkább visszaélésekre meg szegregációra ad lehetőséget, mint... Mire másra adhatna? Vagy ezt el is tudom képzelni, hogy ez hogyan pozitív. Gonosz embereknek? Igen. Hát Tatár-Szentgyörgyön az van, hogy mostantól 50 000 forintot kell fizetni azért, hogy elmehess castingolni. Megnéznek, beszélgetnek, és eldöntik, hogy beköltözhetsz. Szóval ez azért elég kemény. Most nem is tudom, ezt mikor iktatod be, hogy már kinézted egy házat, vagy először inkább megcastingoltod. És vajon milyen kérdések vannak ott? Hát nem tudom. Mondjuk lehet, hogy a bőrszínedet nem kell megkérdezni, mert ez már úgy. Igen. Csak befizeted az 50 000-et, és már mehetsz is. Igen. Vagy megkérdezik, hogy fideszes vagy-e. Azt érzem ebben is, hogy mondjuk lehet, hogy az van, hogy olyan emberek költözenek oda, akik mondjuk hátrányosabb helyzetűek, vagy nem tetszik nekik, de úgy érzem ebben a megoldásban is azt látom, hogy hát a problémát nem tudjuk megoldani. Igen, akkor zárjunk ki embereket. Igen. Ahol már ott vannak a szegregálatomok, abból már ne engedjük ki őket, mert akkor minden más falu azt mondta, hogy ide már nem jöhettek. És akkor ezzel megvan oldva a probléma, ott maradtok. Csak azért sem értem, mert hogy tudod, aki mondjuk mély szegénységben él, akkor amúgy sincsen pénze venni egy új házat egy ilyen településen, vagy kifizetni 50 000 forintot egy castingra, hogy oda költözhessen. Hát lehet, hogy ez az 50 000 forint erre ez is már van. Eleve, igen, egy szűrő. Nagyon csórok ne jöjjenek. Igen, azt meg se hallgatjuk. Valószínűleg ezért van. Ja. Meg hát egy pofátlan kis pénzbeszedés. Ez hogy lehet törvényes, hogy 50 000 forintot kell fizetni azért, hogy megnézzenek, hogy egyáltalán... Ez hogy számolják el? Vagy ez mire... Nem mehetsz, akkor visszakapod? Vagy nincs gondolom, ilyen? Nem, hanem. Vagy levonják a hát az ugye azoknak a munkadíja, akik a castingot tartják. Mert nekik azért ez fáradtságos egész nap így emberek könyörgését hallgatni, hogy ott költözzenek a Tatár-Szentgyörgyre. Rengetegen könyörögnek, de azt írja a Roma Sajtóközpont, hogy meglepő, de ez a szegregációs eszközként működik. Szóval ez megint ott van, hogy nem sikerült megoldani a problémát, nem is próbálkoznak már a 7 hónapra, most mit oldjanak meg, vagy hát ki tudja, 7 hónap és 4 év, hogy hát az oktatásra már nem lehet mit kezdeni, pénz az másra kell, láss Himnusz Emlékpark, és akkor inkább akkor a szegregátumok maradjanak, ahol vannak, azt éljék fel egymást. Meg hát Mohamedek azok sem menjenek oda, meg gondolom romák se, főleg erre van. Igen, már lehet, hogy név alapján. Amúgy Budapesten nincs ilyen? Azért Budapest elég nagy, ott azért elég sokat Budapest nem akar castingolni? Abban elég sok pénzt be lehetne szedni. Nehéz lenne egy ilyen castingoló testületet összerakni, hogy egész Budapestet így kontroll alatt tudja tartani. Úgyis nagyon sokan költöznek Budapestre, és így azt lehetne, hogy ne néptelen legyen el a vidék, senki nem enged vidékieket felköltözni mostantól. Na de van egy fontos témánk, ha már Budapest, mert itt áll amúgy. Színházi támogatások? Hát itt mi történt amúgy? Hát az történt, ami egyébként azért az utóbbi időkben vagy években nem annyira meglepő, és így szokott történni, hogy így... Hogy így? Hogy a kormányhoz lojális, kulturális szervezetek kapnak támogatást, és mindenki más meg, vagy nagyon keveset, vagy egyáltalán nem kap. Például mondjuk így a független színházi szféra kb. Teljesen ki lett... Azt hiszem 2%-a kapott, nem? Igen, már az elmúlt években például Pintér Béla társulata sem kapott semmit, nem kapott semmit. A Kerekasztal Színház Nevelési Egyesület, a Káva, nem tudom, Stereo Act, és még egy csomó független színház, viszont Vidnyánszky Attila barátai még a Vidnyánszky Attila büfés volt, nem, a Tiborcz büfése is. Igen, kapta. Ő is kapott, mert hogy úgy van, hogy ezt a támogatást, ez még valaha 37 milliárd volt, most már csak 6 milliárd, azt hiszem. Tehát ebből kap mindenki, vagy mindenki ebből kapja a támogatását. Tehát a független színházak, azok a nemzeti státuszú színházak, akik amúgy is anyagilag azért így tök stabil pozícióban vannak. De például láttam, hogy Radics Gigi adventi koncertjét is ebből finanszírozták, és Hobó 80. szülinapját is. Úgyhogy hát boldog szülinap, 80 szép. Úgyhogy szerintem ez amúgy nagyon lesújtó, meg nagyon szomorú, meg én így közel a tűzhöz látom embereket szenvedni ezzel az egésszel, vagy olyan tehetséges alkotókat, akik valahogyan összeszedtek egy kis pénzt egy színvonalas előadás létrehozására, és el kell dönteniük, hogy a három színészük jelmezbe legyen, de akkor le kell mondani a díszletről, ami három szék lenne, szóval kb. Így ezek a lehetőségek, és így nem véletlenül így meg is szűnnek társulatok. Szóval ez tök para, és egyébként, hogyha valahol kritizálnám a Magyar Pétert, azt lehet, hogy ez, és nyilván tudom, hogy az egészségügy meg az oktatás az egyébként a kultúrához képest nyilván egy nagyobb horderejű, meg mindenki életét befolyásoló témák, de én, mint aki kulturális szférában dolgozom, így örülnék, ha kicsit több szó esne arról, hogy lesz átalakítva, vagy hogy miben lehet reménykedni annak, aki mondjuk Magyarországon alkotó művész. Hát gondolom, az is segítenem, a meglévő támogatások nem úgy mennének el, hogy csak a haverokatnak adják, mert az tényleg elképesztő, hogy így mikre kaptak, meg tényleg néhány büfés cég többet kap, mint más egy egész színház, csak azért, mert a Tiborcnak a ismerős, szóval így már teljes... Igen, nem kap egy tök színvonalas, teltházzal működő színház, 0 forintot kap, de valami kápolnás nyéki, vagy nem tudom milyen szabadtéri színház parkolójára meg milliókat, szóval, hogy kicsit fájó. Igen, meg kicsit random, vagy azok, akik mondjuk így, mert egyébként vannak véletlenszerűen olyanok is kapnak, akik mondjuk kritizálták a kormányt. Csak... Igen, hát az a 2%. Igen. Úgyhogy nem, hogy azért ne lehessen. Ja, meg nincsen szakmai indoklás, vagy azt se lehet tudni, hogy kik osztják. Nincsen egy ilyen szakmai, nem tudom, bíráló bizottság nevekkel felvállalva, hogy ez kik, és milyen szempontok alapján mérlegelnek, hogy kik kapjanak. Mármint, hogy azt hiszem, hogy Pintér Bélek, vagy valakik kaptak ilyen indoklást, hogy nem felelt meg szakmailag a pályázatuk, vagy ilyesmit. Ja, azt hiszem, kapott egy olyat, valaki olyan is kapott, aki előtte hűtlen kezelésért. Ja, igen. Igen. Már eljárás van ellene, szóval úgy látszik, ott rendben volt a szakmaiság, de hogy az, hogy tényleg teljesen átláthatatlan, indokolatlan, és csak haveroknak osztogatják, ez igazából jó. Hát igen, és azért, sajnos. Na minden, nyilván egy normális oktatás kell ahhoz, hogy felnőjön egy generáció, akik szomjazzák a kultúrát és a színházat. Jelenleg mondjuk az dolgozik ebben a szférában, aki tényleg nagyon szívből, meg szenvedélyesen ezt fontosnak tartja, vagy olyan mondani valója van, vagy egyszerűen nem tudja máshogy elképzelni az életét, még akkor is, hogyha a saját jövedelméről így lemond. Hát ez akkor ők is, mint a tűzoltók, vagy a tanárok, így igazából igen. Inkább hivatást. Elérte Fidesz, hogy tényleg csak az maradjon a szakmában, aki hivatást tudatból csinálja. Igen, és tök vicces egyébként erre reflektálva, hogy egyébként az SZF-ét, ahogy szétverték, és mondjuk ahogy így bekussoltatnak kritikus művész embereket a színház világában ezzel, hogy megvonják a támogatást, mégis egy nem várt helyről, mondjuk így a popkultúrából érkezik egy ilyen színpadi jelenet, ahol a Majkát, mint Vincsisztán miniszterelnökét agyonlövik. Vagy egy ilyen színpadi jelenet azért nem tudnak annyi támogatást elvonni, mert az meg mondjuk piaci alapon. Igen, az a nagy nyárslágere volt az a Vincsisztán jelenet a Majkával. Arról mi a véleményed kontextusban, mint a színházi embernek? Hát nekem az a véleményem, hogy ez nem uszítás, hanem ez amúgy ez egy művészszabadság, ez egy szimbolikus jelenet volt, az, hogy magára vonatkoztatta valaki, az is beszédes, és amúgy ilyen, ezen az alapon be lehetne tiltani egy csomó művet, Hamletet, be lehetne tiltani filmeket, vagy például az miért mehet át, hogy mit én a Becstelen Brigantikban. Nagyon lövik Hitlert, ami hát nem így történt, de hogy így lehetett volna, vagy ez egy ilyen... Hát amúgy a Fidesznek most minden magára vesz, ami kritika. Hát ez persze, és ez egy veszélyes kritika, meg nagyon erős, de hát valahol a művészetnek ez jellemzője. Most én nem mondanám, hogy célja vagy nem célja, mert nem bocsátkoznék ilyesmiből, hogy azt mondja, mi a célja a művészetnek, de hogy az, hogy provokatív, mondjuk, és ilyen morális dilemmákat tesz fel a színpadra, az benne van. Elméletek benne van, de hogyha kinevelsz egy egész közeget, ami arra van csak, hogy talpnyarásra legyen, akkor annyira nem jól viseled azt, hogyha valaki nem talpnyarásra használja. A Fidesz kultúrához való viszonya, hát az nem a legkulturálisabb közeg szerintem. Se a Fidesz beszélőfejei, se ahogy a kultúrához viszonyulnak, semmi. Nekik szerintem a kultúra ellenség, mert a persze. Aki ebben a közegben van, jó esetben gondolkozó ember. Igen, mert az éles, kritikus, szarkasztikus minden, ami rájuk nézve veszélyt jelent, és egyébként meg humoruk amúgy sincs. És lehet úgy művészetet csinálni szerinted, ahogy a Fidesz elvárja, hogy ne legyen kritika, nehogy félreérthető legyen. Ez így, mint a kommunista időkben, hogy megvan, hogy csináld a művészetet, de hogy... Hát a kommunista időkben is megtalálták az útját, a módját, hogy hogyan lehet virágnyelven megfogalmazni egy kritikát, hogy nem arról beszélsz, de mégis arról beszél. Hát itt az van, hogy megcsináltad ezt, nem kell virágnyelven, mert most nem viszel rendőr. Igen, nem. Csak nem adnak támogatást, ellehetetlenítenek, lemondják a koncerteket, szóval azért tudtad, adják, hogy ez így nem lesz jó, meg elkezd a Megafon is mindenfélét mondani róla, stb. Szóval megvan a módszerük arra, hogy mindenki kussoljon. A Bájer Zsolt ugye hosszú cikket ír arról, hogy mekkora szargeci vagy. Majd egyszerűen te is eléred ezt a kitüntetést. Bájer Zsolt cikket ír rólad, az azért egy szép dolog szerintem. Igen. Hát lehet így művészetet csinálni, csak nem lesz nagyon művészi értéke, vagy hogy mondjam, mindig ilyen langyos lesz, és mindig szar. Persze vannak egyébként apolitikus témák, amik nem feltétlenül azért azok, mert be akarnak nyalni, hanem mert mit tudom én, mert mondjuk tényleg nem politikai témával foglalkoznak, és azok attól függetlenül lehetnek érvényesek, tehát végül az megtörténhet az, hogy valami éles, jó minőségi művészeti alkotás születik, és fideszes is. Tehát, hogy papíron ilyen létrejöhet, de nem annyira jellemző. Nem, azért nem jött létre, mert a Fidesz kontraszelektív, és nem a tehetséges emberek vannak pozícióban. Igen, egyébként ez tényleg így van, és néha én már láttam olyat, ahol ez így sikerült, és az tényleg lenyűgöző volt. Szóval amúgy megtörténhet, de nagyon-nagyon ritka, és így az pedig, hogy teljesen ki lett herélve így a szakmaiság, hogy egyáltalán nem szempont, hogy valami milyen szakmai, akkor ez az egy szempont. Hát nagyon feszült, de amúgy szerintem most mindenhol nagyon feszült. Vagy így például mondhattok valamit? Pár. Nem mondhat semmit. Jókor kérdezem. Most már benne vagy. Az, hogy mennyire feszült így a légkör, ez voltunk egy ilyen baráti nyaraláson, és tök durva, már én nem gondoltam, hogy nekem nincsenek nagyon fideszes barátaim, vagy hát egyáltalán nincsenek, de hogy én azért nem gondoltam, hogy mi így össze tudnánk veszni ilyen politikai témákon, mert azért egyet gondolunk, de nagyon összevesztünk ezen, ami kicsit így csokit is nyilván érinti, és most én nem akarom, most így megint a kise hűlt a helyes itt ülök, de ez, hogy etikus-e leszavazni a kutya pártra, hogyha egyébként nem tudsz azonosulni, vagy nem akarsz jobboldali pártra szavazni, stb. És hogy tök durva, hogy ezen ilyen órákig már így kiabáltunk egymásra. Szóval van feszültség. Színházi szakmában meg nagyon nagy feszültség van igazából. Ja, ez a kis pártos dolog sem eldöntött, szerintem, hogy mind a kettő mellett vannak érvek, ami jogos. Igen, mind a kettő jogos, csak mindenki egy kicsit máshogy érzi a realitását egyes dolgok. hallgatóknak. De ez már egy jobb vita szerintem, mert itt tényleg vannak érvek mindkettő mellett. Hát lehet, hogy én nekem is megvan, hogy melyik pártján állok, de hogy attól még van érv a másik mellett, és nem az az érvet, hogy én szét akarom lopni az országot, mint a Fidesznek, amit nem mond ki. Amúgy tényleg, egyébként nem is történt még ilyen, vagy így egy normális közegben az tök egészséges, így vitázunk a politikán, és akkor vannak árnyalatnyi különbségek, meg érvek, és ettől már így elszoktunk, nem? Mert így vagy az van, hogy ilyen gyűlöljük egymást, és én attak. Hogy kellett egymással? Hát jó, de milyen hevesek vagyunk. Nem volt benne harag. Amúgy ez is érdekes. Volt, de nem igaz. A művészet azért nagyjából jó esetben reflektál a közhangulatra, mert nyilván valahogy a emberek érzelmeinek a manifestációja jó esetben. És nyilván, amikor egy már ilyen feszült a politikai közeg, meg ennyire erkölcsileg romlott rendszerben élünk, akkor nyilván erre egyre többen reflektálnak a művészek, és ezt meg úgy veszik a Fidesz, megmondok, hogy biztos a Soros, meg mindenki, meg a Magyar Péter, meg stb. De közben csak a művészet ilyen, hogy jó esetben kritikus a hatalommal szemben, és amikor ennyire rátelepszik a hatalom mindenre, akkor a művészet, az igazi művészek, azok ezt a közhangulatot valahogy reflektálnak rá a zenéjükbe, az előadásaikba, a filmjeikbe. Hát csak filmet mondjuk itthon nem lehetne csinálni függetlenül, de igen. De van 148 milliót kapnak a színházak a fővárostól, ami nem sok a 6 milliárdhoz képest, és ugye az valószínűleg nem egyszerű Budapestnek sem, mert őrtől is elvettek minden pénzt, azt hiszem most már mínuszban van lassan a számlája. Az a baj, a 148 millió, a többen pályáztak, azt hiszem 150-en pályáztak rá, vagy valami, szóval, és ez igazából a maradék független színházak között csak további széthúzást eredményezett valamennyire, igen. Nem? Igen, hát igen. Az én nagy feszültséget. Hogy most te kaptál, én nem kaptam, de hogyha mindenki kapna, akkor kapnának fejenként 800 ezer forintot, és akkor az a... Ők kb. Ugyanott vannak. Igen. Nyilván jobb, mint ez semmi. Ja, 150 millió forintos keret összegre 152 támogatási kérelem érkezett, és így ez tényleg ez ilyen rossz, hogy most az még rosszabb, ha nem adsz, de meg, hogyha meg adsz valakinek, másnak meg nem adsz, akkor ott meg feszültséget kell, tesz, szóval ez tényleg rohadtul nehéz az ilyen. De legalább valami van. De igazából a probléma azzal van, hogy az a 6 milliárd, amit mindenféle másra elbasztak. De legalább jó lesz a Radics Giginek a adventi koncertjére. Adventi koncert? Igen. Akkor nem lesz adventi koncerted? Vagy akkor csak karácsonyra? Csak ha nyerek rá 2 millió. Jól van ez így. Tegnap is megemlítettük ezt a fideszes jól van ez így-e. Ja, a harcosok órája, bocsánat. Most ennek jobban utána ment egy kicsit a Telex. Ugye ezt a harcosok óráját szántak a nagy csodafegyvernek így az online kommunikációban. Nem annyira jön össze. Megnézték a nézettségeket, és gyakorlatilag csak akkor nézik az emberek. Akkor nő a nézettség, amikor pénzt tolnak be. Igen. Erre van pénz sajnos, és igazából kb. Senki se nézi, amikor nem hirdetik. Szóval ez nem azt jelenti, hogy nézik a hirdetés miatt, csak feldobja az embereknek, és nézettséget számol. Úgyhogy erre megy el például egy csomó pénzünk, és aztán mondhatják, hogy milyen sokan nézik. De legalább milyen minőségi tartalom. Igen? Nem, hát, mindig minden nap nézem. Vagy ez nem naponta van? Rászoktál, hogy nincs jól van ez így. Tudod, mit találtam, ezt azért is akartam behozni, mert felmentem a Telexre, és gondolom Google hirdetések vannak ott is berakva, és ott volt a Fidesz frakció hirdetés a Telexen, szóval nem lehet mondani, nem támogatja független médiát a Fidesz. Úgy látszik, most már mindent bedobnak, és kiderült, hogy van még egy műsor. A Fidesz frakció YouTube csatornán is ugyanez az ember még egy műsort csinál. Ez a frakció podcast. Lehet, hogy nem hallottatok róla, nem csoda, mert de ezt is hirdeti a Fidesz pénzből, és csak véletlen láttam. 100 és igen, egy nap alatt 100 megtekintés, és nézd, rendesen itt is stúdió van, beszélgetnek. Itt van például a Fidesz frakció podcast, és akkor itt is meghívnak minden fideszes, körbe megy mindenhol. 4 nap alatt 400-an nézték meg. Elképesztő. Ez a frakció, Fidesz frakció podcastja. Augusztus 29-én pénteken rögzítjük az adást, 31-én a nyár utolsó napján élesítjük. Jó, de jó. A valóság nem lenne ott a szeme előtt, hogy amit mondok... Nagy szakértők. Nem a hírhamosító, vagy ez másik? Az M1-nél volt valami, az a csávó. De Bende Balázs, hát... Ismerem meg őket, bazzeng. Összes korpás bajszút. Hogyha valakinek nem lenne elég a podcast, mert elfogy a, vagy vannak akik, úgy ezen szoktunk Petével viccelődni, hogy vannak akik, hát a tartalmainkra ilyen inkább, mint egy gyors, ilyen kajára gondolnak, mert így mesélték ilyen kedvesi találkozóan a srác, nagyon aljas volt, hogy hát legyen több tartalom, mert elfogy. így fogyasztja, és így elfogy. Fogy, és ha valakinek elfogyna a tartalmaink, annak itt van a Fidesz frakció podcast, amit nem néz senki, és biztos örülnének, hogyha megnéznék. Amúgy, ha csinálnál egyszer egy ilyen 24 órás reakció videót, csak a frakció podcastra, akkor nagyon fárasztó lenne. Hát lehet, hogy többen néznék, mint ezt. Sokkal többet hoznál, mint a hirdetés, amit ráfizetnek. Gondolom a pénzünkből. Az a baj, hogy értem, hogy miért próbálkoznak most mindennel, mindent megcsináltak, és mindent hirdetnek, mert október 1-től nem hirdethetik egyiket se, és rá lesznek hagyatkozva arra, hogy organikusan elérjenek, de az még kínosabb lesz, majd látni lehet, hogy október 1-től nem hirdethetik, látni lehet majd, hogy mennyien nézik a Megafont, mennyien nézik ezt, amit hirdetnek, és 400-an néztek meg. Hirdetnek, és 400-an néztek meg, és meg lehet nézni majd a Harcosok óráját is, hogy hányan nézték meg, és hát ez szomorú lesz amúgy, úgy érzem. És hát nem nekem. Ebből érzem azt, hogy kicsit kipukkadt egy lufi. Senkit nem érdekel már a vergődésük. Főleg, hogy 100 fajta platformon vergődnek egyszerre. Hát, hogy biztos, ami biztos. Igen? Hát valahol csak bejön. Nincs egy, valamelyiket csak követed, nem? Hát én nem fogom téged most megmondani, nem... melyiket, de persze. Téged még nem vettek célpontban megafonosok, meg ilyenek? Nem, de azért mától akarsz mondani valamit, amit kivághatnak? Tőlem már a héten kivágtak egyet. Valamit, igen, amit a hétfői adásban mondtam már, majd holnap visszatérünk rá, de valamit nyugodtan. Mit ajánlasz, vagy mit érdemes? Tudom, mondjál valami. Amúgy nem tudom eldönteni én sem, mert mindig olyan random dolgokat emelnek ki, hogy így már nehéz. Most nincs jó fülem, igen, erre, hogy így mi az, ami... Most talán az adózós az a jó hot topic, és most abból keresnek ilyen kis izéket, hogy mondasz-e valami olyat, hogy hogy mondasz, hogy alig várom, hogy kicsit több legyen az adó. Én is. Jaj, a magyar Pétereknek úgy adnám sokkal több pénzemet. Jó, ez jó lesz. Nem már kell tovább nézni a Megafonos vágónak az adást, jó? És akkor itt már megtalált ezt. Ezt csak külön nektek küldjük. Na, azt mondtam, mondtam egy kritikát Magyar Péterre, hogy a kultúráról kicsit többet kell beszélni, ez nem így elcsesztem. Nem, azt most is kivághatják, hogy még a liberálisoknak is elege van már Magyar Péter. Ja, ez az, ezért mondom, hogy ezt én elcsesztem, nem? Igen. Nem cseszted el. Hát. Már nem érdeklem, nem. Téged persze kivágnak, de... Na hát majd meglátjuk amúgy. Most így a héten messze ez lett a legkevésbé nézett, jól van ez így. Nem kell félni. Nem, hát kezdje a mocskos fideszezést a koncerteken, és akkor azt majd megéri el. Azt soha nem az előadó kezdi. Ja. Szerintem. Hát akkor most te kezd el. Már történt az én koncertemen. Igen? Is. Igen. Jaj, de büszke vagyok. Igen. És akkor mondták barátaim, hogy annyira szomorú volt. Na miért volt szomorú? Hát, hogy szerintük leangoló, hogy ez történik, mert hogy tökre nem erről szóltak a dalok, és meg így úgy érszem, hogy szerintem ez menő, hogy így ilyen de ilyen miért gondolták, hogy nálad is mocskos fideszezni kell? Nem tudom, nem kell, hanem azt érezték, jött. Érezték? De benne mi? Volt hangulatban, nem tudom. Ilyen. Én hagytam, hát jó. Csinálják. Te csaj vagy, nem? De ez van, hogy már nem, amikor a kókusz plusz vettük fel, akkor is megkérdezted. Te csaj vagy, nem? Nem tudom, miért bizonytalan ez benne. Itt van egy glamour. Egy-kettő dolgot mondanék. Egyfelől felmentem a glamourra, és el akartam olvasni ezt a cikket, de nem tudtam, mert elő kell fizetni. A glamournak is van előfizetés, ami nagyon meglepődtem, mert olyan annyira randomnak tűnik, hogy érted a Telexre, támogatod. De azért, mert de most biztos az ilyen férfi újságnak is van. Playboynak is van. Van még Playboy? Nem tudom amúgy. Na jó, hát nem tudom. Volt egy idő, hogy a Playboyból kivezették a mesztelennőket, és szerintem ott kicsit elhasonlódott. Kicsit elment. Amúgy régen sok módon celeb elment a Playboyba. Most szerinted elmenne valaki? Én nem mennék nem el, mennél? Ha ezt szeretnéd. Hát de van, akit ismersz, hogy elmenne? Hát biztos vagyok benne, hogy vannak páran, akik elmenni. Vagy most már sokkal lejjebb ment a nívó, és inkább mindenki az Instán csinálja ezeket. Ja, nem tudom, hogy most a Playboy megítélése. Nem tudom. De hogy maga a mesztelenkedés, ez régen valahogy... Ne, valahogy az, hogy melyik sztár tudta a Playboy leszerződtetni, az ilyen hír volt. Most már nem látsz ilyet, hogy na, levetkőzött a magazinek. Most már önként vetkőzött le az emberek. Mindegy, az a lényeg, hogy a nők rivalizálnak egymással állandóan. Ez igaz, vagy nem? Mert ezen szoktunk viccelődni, hogy a te női barátságra. Igen, erre szoktunk, de nekem nagyon mély női kapcsolataim, meg barátaim vannak, de... De? Titkon utálom őket. Igen? Nem, de nekem volt, én már rivalizáltam nőkkel, főleg egyébként idősebb nőkkel szokott ez velem megtörténni, hogy nem kedvelnek. Még azt érzem, hogy idegesítem őket, vagy valamilyen módon ki akarnak velem babrálni. Azért, mert mondjuk te vagy a hatalmi pozícióban? Ne, Nem. Inkább azért nem azért, mert hát ez valami belső nyugtalanság lehet a saját öregedésükkel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy... Rád nézek, és a fiatalságot látják. Igen, vagy az, hogy lelkes vagyok, fiatal, nem tudom, ez lehet, hogy valakit frusztrál, és nem mindenkiből hoz ki kedves dolgokat. Egyébként sokakból igen, de találkoztam pár nővel, akiből nem, és az, és az engem amúgy így megviselt, mert nagyon... Mi, rögtön így elkezdenek itt... Nem kell... jáskálódni. Igen? Igen. Ez mit jelent? Hát volt, aki így a szempillámban basztatott. Mi? De az áskálódás? Azt hittem, hogy beragasztózt a szempillárat? Nem. Volt, aki áskálódott is, vagy ahol volt, de ha volt lehetősége, akkor így kicsit kicseszetvem, de olyan. Volt egy nő, aki elkezdett a szempillámmal cseszegetni, hogy mindig így rebesgetem meg, hogy majd lesz egy feladat, amit nem lesz olyan könnyű megoldani nekem, nem lesz elég, hogy szempillámat rebesgetem. És meg tudtad oldani a feladatot? Megtudtam, hogy így rosszul esett, hogy ő miért féltételezi rólam, hogy nekem ez az egy skillem van. Hogy tudom a szempillámat rebesgetni, és ez úgy, akkor megbántottam, és ez honnan jött? És azóta nem mered rebesgetni a szempillámat? Én igyekszem ilyen pislogás nélkül dolgozni. Senki ne gondolja, hogy ezzel próbálom megoldani. Ilyen van, hogy ilyen... Ez ilyen kifejezetten ilyen szexista gondolat, és egy nőtől érkezett. Hát nem lehet, hogy valakinek, hogyha már valamiért nem szimpi, vagy valamiért rossz pozícióban érzi magát, utána már beleköt mindenbe. És akkor most azt látta, hogy éppen szemedbe ment egy lény, és akkor beresgeted a szempillázat, hogy nem tudom. Nem tudom. Vagy olyan volt már például, hogy táboroztattam gyerekeket, mm-hmm. és ott észrevettem, hogy a kisfiúk azért így sokkal többször így összebunyóznak, és akkor megbeszéljük, hogy ez ennyi volt. És kislányok meg így, na, mire azt mondtál rám, hogy ez így? És akkor én már megy a kis zsáskálódás. De ja, hát ezek így kifinomultabb verbális eszközök. Azt mondta, hogy akinek lánya volt, hogy sokkal nehezebb, mert ott állandóan megy a dráma, hogy éppen mi megy az suliba, kivel pletykál, kivel most nem barát. Igen. És én is amúgy ilyen pletykás vagyok. Igen? Én imádok pletykát. Nem, ez biztos szégyellem kéne, de hát az annyira mindig, hogy van egy pletykám. Akkor bármit elmondok neked, akkor már... Nem, már így megváltoztam. Hogy nem mondom el senkinek. Amúgy nagyon utálok emberektől ilyet kérni, nem mondjon el valamit senkinek, tehát azt akarom, hogy ne derüljön ki, akkor nem mondom el senkinek, mert nem tudom jó szívvel számon kérni azt, aki elpletykálta egy titkomat, mert szerintem ez rohadt nehéz, ilyen felelősséget rárakni valakire, hogy elmondok egy ilyen atombombát, és akkor így tartsa a száját. Szerintem ez nem fair, nem etikus, úgyhogy én azt mondom, hogy... Ne mondjanak neked pletykákat, vagy senkinek. Nyilván fel tudom mérni most már többnyire, hogy mi az, ami olyan holdra, ami tényleg olyan, hogy most bárkinek elmondom, de akkor is valakinek azért elmondom, akinek még semmi köze hozzá, és tudod, úgyse derül ki, de hogy valahogy el kell mondanom. Mit érdekli őt, ha semmi köze? Mert meg kell osztanom, mert az az élmény, hogy így valamit egyedül cipelek, az nekem elviselhet. De nem olyan, hogy van, tudod, hogy ki a környezetedben, aki ilyen hírelosztó, és a... Hát az a jött kerülni. Vagy ha azt szeretnéd, hogy eljusson emberekhez, akkor elmondom. De azt nem, soha nem szeretném, hogy eljusson emberekhez, igen. Csak azt nehéz kibűnni, hogy én nem. De mennyi pletyka van most tényleg? Ennyi sok pletyka van. Hát de miért? Én nem tudom, nekem viszonylag drámamentes az élet. Persze, de... milyen pletyka lenne most? De biztos van, de hogy így nem az van, hogy állandóan pletykák vannak, meg drámák, de meg hogy titkok. Nem. De miben élsz, egy szappanoperában? Igen. Jó, a színházi hát világ, igen, meg hát a zenész világ, igen. Az biztos borzalmas ilyen szinten. De itt nincsenek ilyen cérnagyárs irodai pletykák? Nem. Azt mondta, a teki? Nem, hát a teki az, hogy nem könnyű. De viszonylag itt mindenki nyíltan mondja a problémáit, meg a bajait, úgyhogy meg ezt is próbáljuk ezt bátorítani. De alapvetően, akik itt összejöttek, úgy érzem, hogy nem hordozunk azért nagy izéjét. Majd akkor te behozod ide ezt a szálat is, jó? Amúgy nem, itt én se tudok kivandalkozni a pletykáimmal, mert semmi nem jelent nektek. Nyugodtan mondd az összes pletykát, amit ki akarsz adni, én úgy sem tudom a kontextus, hogy nem tudom. Én amúgy nem tudom, tehát néha van bűntudatom, hogy jaj, jó érzés pletykák adni, de... Amúgy a Harari-nál azt olvastam, hogy ezt tett minket, emberre, hogy a civilizáció. Nagy internet nagyon szétszedi most éppen. Jaj, mit csinált? Hát nem értenek egyet vele. Mivel? Hát ugye Kóklár. Igen? Hát persze, meg kell nézni a kritikákat is, meg a ő dolgait is. Na mindegy, de hogy ez, hogy a pletykának fontos szerepe volt abban, hogy kialakult. Ja, akkor ezzel, hogy hát... Ezzel próbálom igen, nem megérlelni. Akarom elmondani ezt a titkot, amit rám bíztak, de sajnos nagyon fontos a társadalom alapjai a pletykás, úgyhogy ezt meg kell erősíteni, ezt a szövetet. Emiatt vagyunk közösségi ember. Úgyhogy akkor most hagyjam mondjam el ezt a bordamas titkot, amit kanyarognak, hogy nem mondjak el senki. Nem az, hogyha kanyarognak, akkor nem. Ez olyan, mint valami filmben valami átok, hogy így muszáj továbbadni, és utána már rajta lesz. Mondja el akkor. Hány fortyokat benne. Nem biztos, hogy tudom vállalni a felelősséget. De itt igazából azt írja, hogy a rivalizálás van a nők között. Igen, a férfiak figyelméért. Ja, hogy ez azért van. Azért is van. Hát a szemfillere besgeti. Igen. De valószínűleg onnan jön. Nincs ilyen, hogy valaki mondjuk túl szép, és akkor utálják a nők. Ezt de van. Szoktam látni az interneten is, hogy néhány nő kevésbé kedveli a másik nőt. De ha túl csúnya, akkor is utálják. Igen? Akkor meg azért, mert hogy ez nem is egy emberi lény, vagy nem tudom. Tehát kb. Tehát túl szép az se jó, nem? Nem, az se jó. De hogy az élőben is? Valakit mondjuk a játsz is nagyon szép, ez egy biztos egy ribanc. Hát igen, de azért, hogy mondjam, azért így bizonyos kor felett némi gondolkodással már így tudod kontrollálni ezeket az ösztönös érzéseidet, vagy fel tudod ismerni, hogy esetleg ez abból jön, hogy te rondának tartod magadat, és nem az a bajod, hogy ő szép, hogy ő ettől nem rossz ember feltétlenül. Hát az a baj, hogy ez már egy érzelmi érettség kell, hogy hát ideig eljön. Kell, és szerintem azért nagyon sok ember addig nem jut el, ami ennek a első lépcső lenne, nem hogy eddig, hogy ez valami ennyi önkritikát gyakoroljon, hogy vagy ennyire értsen magát, szerintem hogy az átlag emberre nem jellemző, hogy itt tudja kritikusan szemlélni, hogy milyen gondolata, vagy milyen késztetései miből eredhetnek. Fakadnak, szerinted az átlag ember ezt elemzi magát, de hogy tudja is magát kívülről látni? Nem, egyáltalán nem, szerintem sajnos. És ez mi segítene ezen? Ha megtanulnák. Ezt hol lehet megtanulni a pszichológusnál? Az meg tudod, milyen drága? Nem tudom, hát önvizsgálat. Az önvizsgálat luxus, úgy látszik itthon. De nem, szerintem ilyen alapvető önvizsgálat, mint hogy valaki jól néz ki, és ezért ellenszenves. Vagy valaki nem néz ki jól, és ezért ellenszenves. Tehát ilyen alapvető önvizsgálat, hogy megvizsgálat, hogy pontosan mit érzel, és miből ered, ehhez nem kell pszichológus. Nem, csak aztán fölmegyek, és amikor bármikor azt gondolom, hogy ez a magyar társadalom kezd egy kicsit öntudatra ébredni, elég csak fölmennem a Facebookra és kommenteket olvasni. Hát ilyen, hogyha szerintem alapból az emberek nem lennének ennyire frusztráltak a saját létélményükkel kapcsolatban, akkor kevésbé lenne ez a jellemző, és ebben nem segít igen a kommentek. Egyébként a TikTok az még lehet még a Facebooknál is. Vagy ez egy másik típusú durva hely, de ott is. Hát attól függ, én mindig nézem, hogy így emberek felé milyen gyűlölet árad. Hát, ilyen semmi indokkal, vagy tudod, hogy nem csinált semmit. De ez sajnos mindenhol így van online, hogy így egyszerűen az emberek új terepet találtak a frusztráció kiélésére, és az abban, hogy szerintem meg ezzel vannak tanulmányok, hogy attól, hogy kiéled a frusztrációdat, nem szűnik meg ez a frusztráció, vagy somószor még ez fölkorbácsolja. Igen, ez így táplálja. Szóval nem az van, hogy jó, kiélik a komment szekcióban, hanem ezek az emberek még jobban felhergelik egymást, igen, és aztán látni, hogy élőben is hogy viselkednek egymással, szóval sajnos csomóan azt gondolják, hogy a frusztráció kiélése csökkenti a frusztrációt, és egyáltalán nem, hanem az van, hogy fel van hergelődve mindenki, és már... De engem az érdekel, hogy mondjuk a komment az internet előtt, mielőtt lehetőséged lett volna ezt a rengeteg gyűlöletet így szabadjára engedni, vagy emberek felé irányítani. Tehát, hogy nem volt ennyi gyűlölet. Ezt akarom kérdezni, vajon ezelőtt is ennyire nagy gyűlölet volt minden... Vagy így, vagy kevesebb, de vagy lehet, ez nő a gyűlölet is, vagy csak a platform született meg, ahol ez látszani. Egyértelműen látszik, hogyha bármilyen konfliktus van akár emberek között, online sokkal jobban el tud harapózni, meg mindent beleképzel az ember, és bármit utána személyesen ülsz le megbeszélni, sokkal árnyaltabban látja persze az ember, és rögtön empatikusabb, rögtön rájössz, hogy jó, akkor igen, ebben valószínűleg így van, úgy van. Valószínűleg ilyen szinten, hogy ezeket mondjuk egy másik emberrel meg kell beszélni, vagy csak a szomszéddal megbeszélte, hogy mit látott a tévében, de hogy azért ez a fajta kommunikáció valahogy nyitott abbá, vagy lenyugtatja az ember, de az, hogy csak hogy be van zárva otthon a telefonjába, az meg csak felhelgeri. Ez nem tudom, mit lehet kezdeni hosszú távon. Valószínűleg egy érettebb társadalom kéne, ami hát azért még mostanában nem abba az irányba megyünk. De tényleg ide kapcsolódik ez a téma. kis kegyet cikket is találtam. Amúgy nem vagyok benne biztos, hogy ezeket a cikkeket nem AI írja, mert egyszer megnéztem egy videót, hogy miből lehet felismerni az AI írását, és azóta figyelem ezeket a dolgokat. Na, és például itt mit látsz? Hát, például vannak ilyen írásjelek. Ja, a hosszú kötőjel az egy ilyen jellemző AI dolog, meg a hármas felsorolások, stb. Vannak ilyen visszatérő dolgai az AI-nak, és azért a tudomány szerint azért jó, ha kedves vagy másokkal, cikk, el tudom képzelni, hogy AI-jal készült, sajnos. Vannak más jelek is. De hogy elméletek azt mondják, hogy a kedvesség, ami, nem tudom, te kedves vagy? Én nem annyira. Igen. Szerintem. Nem, te tényleg nem annyira. Vagy így nem ezt a tulajdonságodat mondanám első. Nem ezt nem elnéztem. Nem annyira kedves vagy. De még te is észrevetted? Vagy nem? Hát olyan, hogy így tudod, ki kell hámozni egy bunkóságodból, hogy igazából ezt kedvességnek szántad, és ezért az ember nagyon, nagyon megörül, hogyha így alhat a küszöbön. Miért beszél? Ja, hogy keresed a bunkóságot, hogy ezt igazából kedvességnek értette. Hát ezt mondom, hogy de igazából lehet, hogy úgy nem, vagy kedves lehet, a bunkóságba, lehet, csomagolod azt is, de bunkóságot is. Igen. Szóval, hogy meg kell, hogy lássa az ember. De én szerintem én kedves vagyok viszont. Majd meglátjuk a hétvégi videóban, jó? Ilyen sok mindig kedves, de hát most így hozzád képest. Igen, szóval, hogy miért jó tudomány szerint ez? Lehet, hogy kedvesebbnek kéne lennem, de valahogy... Igen. Nem lehet, csak nyers vagyok, vagy őszinte, ezzel lehet burko... Nem, lehet, hogy tényleg bunkó vagyok néha, de... Ez nem annyira. Hát attól még nyers vagy, és őszinte is. Ez mindig az. Nem mindig vagyok őszinte, se nyilván. Tehát ez ja. Csak bunkó. Bunkó hazug. Bunkó vagyok. Nem vagy mindig bunkó. Nem mindig. Tényleg néha ilyen kedves vagy, és akkor... Akkor ez gyanús, nem? Hát akkor úgy már megszokom, hogy jaj, kedves, aztán bum, lecsap. Azért, mert aztán be vagyunk 3-12 óráig egy kis buszba. És így provokál, direkt ilyen kérdéseket teszel fel, hogy így sírnom kelljen. Mire beszél? Jó, mindegy. Az a lényeg, hogy most megjegyeztem, megírta Kiskegyet, hogy a kedvesség az azért arra fontos. Is pozitív hatása van, aki kedves. Igen, mert hogy? Mondd fel a legkét. Azért meg csökkenti a kortizol szintet, igen. Igen. Meg a stressz hormon. Meg jól esik a másiknak, és nem tudom, ilyenek. A cukorbetegség ellen is jó kedvesség vérnyomásán föl lehetne írni, nem? Amúgy igen, mert te szeretted az egészséget, nem? Vagy te egy ilyen egészségtudatosabb ember vagy. Nem. De. Szeretnék az. Hát mihez képest? Sportolsz, megint a nem, átlag magyarhoz képest. Igen. Igen, ahhoz nem bárki, dohányzol. Aki két zöldséget megeszik egy nap, az igen, az igen. Egészségtudatos. Na hát akkor vagy már a kedvesség. Nem cigizek, meg nem iszom a helyet egész nap, igen, akkor gyakorlatilag ahhoz képest egészségtudatos vagyok. Igen. De hát azért ez de hát egy, nem kedves egy... azért, még nem vagy, hogy így kiteljesedjen. Nem iszom egész nap a cukros üdítőt, bár inkább iszok cukros üdítőt, mint ezeket az érószarokat. Bocs, én nem szeretem őket. Íze miatt? Vagy íze jobban jó. Kevésbé hiszel benne? Nem annyira hiszek benne. Gyanúsak nekem ezek, hogy mi az, hogy nulla kalóriát, akkor mi van benne? Akkor miért rakjam be a szervezetembe? Meg amúgy is, hogy ott van ez a lötty, ami édes, de közben nincs benne cukor, és így a cukor legalább tudom, mit okoz, a többi meg biztos az is okoz csomó dolgot, de hogy nem tudom, nem annyira szeretem, de amúgy ezekre a cukros szarok sem jók hosszú távon, de hogy... De vissza a kedvességhez. Még ne engedjük ezt el. Még nem sikerült megtanulnom. Még ne add fel. Másra is átterjedt. Tehát, amúgy figyelj, ilyenkor különösen kedvesnek kéne lennem, most néznek itt egy csomóan, és akkor át kell, hogy terjedjen, hogy kedves vagyok. Mondom, hogyha na, nagyon szépen énekeltél, ne hallgass a kommentelőknek. De kedves jaj. Vagy, köszönöm. Nézd, hogy terjed az egész országon. És így rám is átterjedt, mert így igen, meg kell, hogy dicsérjelek a kedvességedért. Köszönöm, hogy kedves vagy, de engem is kedvessé tesz. Igen? Na, milyen kedves tett mindenki? Fókuszban az érzékenyek. Érdekes adalék, hogy nem mindenki reagál egyformán intenzíven ezekre a helyzetekre. Egy friss 33 tanulmányt összesítő kutatás szerint, bár nincsenek megjelölve ezek a kutatások, de ezek a kutatások alapján nagyon érzékeny emberek a kedvesek. Ügyesen megérte ChatGPT-t a cikket. Amúgy tényleg kell valami érzékenység ahhoz, hogy így ne szponzorált tartalom, azt írja. Mi a franc? Mi ebben a szponzorált? De ki szponzorált a kedvességet? Vagy a depressziót, ott van, az van így kiemel. A depressziót szponzorált. Antidepresszáns. Úristen, jó, belesétáltam az izébe, csapdájomba. Igen. Késkedő ír egy cikket a kedvességre, és az is kiderült, hogy szponzorált. Legyünk magunk. Magunkkal is kedves. Ja, magaddal kedves vagy, Ádám? Magaddal hogy beszélsz? Amikor... Nem beszélek magammal. Te beszélsz magad az a tükörbe? Nem a tükörbe. Hanem? Hát nem szoktál így magadhoz tehát hogy vagy tényleg, hogy így fel kéne kelni, nem szólsz magadhoz soha, vagy nincs ilyen belső hang, biztos, hogy de van. De nem ilyen párbeszédes ez nekem. De nem tudom, az emberek hogy élnek, hogy ilyen párbeszédben vannak magukkal, mert... Ja, az mindig kiderül, hogy én valószínűleg furcsán, de hát... Te beszélgetsz magaddal? Hát szólok, vagy rajta kapom magam, hogy magamra rászóltam, vagy valahogy minősítettem magamat, hogy mit én most el kellett volna mennem edzeni, nem mentem el, és akkor azon kapom magam, hogy elmondom, hogy mekkora egy lusta, undorító szar vagyok, egy senki. Ilyeneket mondogatsz magadnak? Igen. Az egészségesen. Igen, és akkor úgy rájövök, hogy miért mondtam ezt, és akkor elképzelem most... Ezt mondtad hangosan? Nem hangosan, belül mondom, csak most kihangosítom, hogy értsd, de nem halljátok, ugye, mert mi van. Na és akkor ilyenkor elképzelem, hogy most ezt mondanám neked, vagy egy barátomnak, vagy valami, hogy te lustasz. Ezt csak gondolnád? Nem, azt mondanám, hogy na, gyere, öltöz fel, tök jót fog tenni, esküszöm, jól fogod magad érezni, utána menjünk, és akkor így motiválnám, érted? És hogy magammal meg mégis úgy beszélek, mint hogy így senki mással nem beszél. Amiről írtál is egy nagy. Igen, na és ezt akartam kérdezni, hogy te hogy beszélsz magad, de biztos, hogy te is valahogyan hozzászólsz magadhoz, mert mindenki. Nem, Ádám nincs. Az önismeretnek nagyon gyermeki szintjén. Nem beszélek magammal. De nem úgy képzeld, hogy így szavakkal, hanem így hogy gondolsz akkor magadra? Kedvesen, vagy szeretettel, vagy... Nem nehéz elvonatkoztatni magamtól. Hát nem, az én... De próbáld meg. De az olyan, mintha egy különálló entitásként kéne gondolni magamra. Ez hogy kéne? Hát mindenkinek van egy belső narrációja. Biztos van, de inkább arról szól, hogy akkor most... Mit kell csinálni? Gondolom neked még az is ilyen nagyon praktikus. Mit érzek, de nem az van, hogy párbeszéd magammal, hogy mit érzek, és hogy hát lehet, hogy máshogy gondolkozunk amúgy. Amúgy lehet. Meg ott a probléma, mi a megoldás. Azt tudom, hogy nálad ez a legfeljebb van a fókuszban. Nem tudom, nekem az, valahogy valami mindig rögtön az agyam keresi a megoldást, nem azon filozok, hogy minden szar, vagy valahogy rögtön ilyen erre kezdek rápörögni. De például hogyan motiválod magad? Vagy van mindig motivált vagy? Szóval sosem nincs olyan, hogy ezt most meg kell csinálni, ehhez rohadtul nincs kedve. De biztos van. Nem tudom, szeretem a munkámat, abba kell főleg motiváció az embereknek, mert egy csomóan utálják a munkáját, én szeretem. Akkor amit nem szeretem, hogy egy ügyintézés, vagy mi az, amit utál? Azt nem bevásárolni? Sem. Örökre elhallgatom, amíg már büntetést nem kell fizetni. Igen, és mindig így majd. Tudom, hogy el kéne mennem a Telekomba, fél éve. Ja, majd megyek. Mindig, Borka, és akkor emiatt haragszol magadra, hogy hogy tudom ennyit haragszik. Nem tudom. Nem, lehet, hogy te nem is haragszol magadra. Biztos, hogy... De mi az, hogy haragszom magamra? Nem ismered ezeket az érzéseket? Biztos, hogy van, amit rosszul meg... csináltam, akkor inkább szégyellem magam, inkább így, az. Olyat szoktál. Persze, szoktál. Amikor nem vagyok kedves hozzád. Igen, de fel se ismered. Most tudod, milyen. Most tudod, hogy szólsz a magadhoz. Igen, látom, hogy... Te csak probléma megoldás, mesdjén. Probléma, hogy a Hanna meg van sértődve. De nem. Hogy oldjam meg? Nem vagyok megsértődve. Ott látom, hogy inkább csetelget nonstop a telefon. Mindezt miért mondod már másodjára? Kivel csetelgettem? Hát honnan tudjam? Majd oda, hát 18, vagy nem tudom mennyi. Hány órát ültünk abban a buszban? Te is csetelgettél. Két napot. Tudtad olyan, hogy van, hogy pozitív maszkulinitás, ami... Na. Elolvastam a cikket, és nem lettem sokkal okosabb. Én sem. Nem értem, hogy miért ilyen... Tehát kb. Az van leírva, hogy pozitív maszkulinitásnak számít mondjuk, amikor valaki úgy használja a férfi mondjuk fizikumát, hogy azzal segít másokon, mint mondjuk egy tűzoltó, aki egy idős nénit kiemel az ablakon, és utána karjaiban leviszi. Illetve aki kedves. Például ez is le van írva, hogy aki ilyen érzékeny, meg kedves, de én nem értem, hogy ez miért maszkulinitás, vagy ezek a emberi tulajdonságok, ezek emberhez, vagy nem tudom, nem, hogy ezek nem férfi-női, vagy nem értem, hogy ezt az egészet őszintén, vagy nekem az kicsit így magas. Azt szűrtem le, hogy igen. Arról beszélnek, hogy most egy csomó embernek, vagy csomó fiatalnak nincsenek normális férfias példái. Mondjuk ebből látszik szerintem abból, hogy mennyire elterjedt a Andrew Tate-féle iskola, igen, meg a incelek, meg a... Mondjuk az Andrew Tate és az incelek az valamennyire átfedés valószínűleg. Itthon is vannak neves képviselőik, és összeszedték, hogy mi kell egy pozitív férfi identitáshoz. És akkor elmondott, hogy egyetértesz ezzel. Az a lényeg, hogy kapcsolódás, hogy az embernek legyenek valós kapcsolódásai, barátai, szoros kapcsolatok, akikkel nem csak bebaszni lehet, meg focizni. Ez akkor egy nő esetében, akinek szinte ugyanannyira fontos, hogy legyenek tartós kapcsolatai, akikkel nem csak bebaszni lehet, akkor az mi az pozitív feminizmus? Lehet, hogy a nőknél is fontos, de lehet, hogy a férfiaknál ez gyakrabban merül fel, mert a nőknél amúgy sem tudnak barátkozni, de a férfiak legalább... Hát igaz, a nők csak áskálódik. Igen, a szegény jó nők, csak megnézzük, hogy ki a szem. Miért nézzük nagyban ezt a képet? Mert ez az illusztráció a hírhez. Így ápolják a kapcsolatokat. Így át, mert a férfiak ezt ismerik, hogy elmegyünk bebaszni. Ja. És aztán, amikor a komoly dologról kéne beszélgetni, akkor meg... Akkor ott terelik, akkor megkérdezem, igen, hogy egy kedves fél magaddal, nem beszélek magammal. Nem tettek róla, hogy nem úgy működök, mint egy skizofrén. Nem tudtam jól megfogalmazni. Ha egyszer bemegyek egy szobába ott, és így magaddal fogsz veszekedni, és azt mondod, de hát ez normális, ez nem mindenki ne, ezt csinálja. Nem, csak azokat a belső hangokat, hogy hogyan kommunikál, vagy hogyan gondolok magamra. És akkor így látni az arcodon, ahogy így veszeksz, hogy... Nem! Istenem! És néha egy harmadik hang is belép, vagy hogy van ez? Számomra szíltetlen, hogy nem ismered ezeket az ilyen alap emberi agyműködés. Vagy tényleg velem? Szerintem nagyon földhez ragadt ez a párbeszéd magaddal, nem? Te vagy a nagyon földhez ragadt. Ezt tudod képzelni, ennél, hogy egy párbeszéd ennél lehet vagy egy kicsit cizelláltabb a belső működés az embernek, mert ott nem kell azt, hogy megvárjad, hogy a másik végigmondja, és oda mond, és meg végigmondja. Pont, hogy cizelláltabb, mert reflektálok, megfigyelem, hogy hogyan... Több időségben folyhat a fejedben a dolgok. De több időségben folyik, csak most egy időségben az a fizikai valónál, az egy korlát, ami a most köztünk párbeszéd kell, hogy értem. De belül nem kéne. Belül, de nem is így van belül, de attól még azt meg tudom, úristen, kezdődj, attól még azt meg tudom figyelni. Ura, buszban vagyunk. Azt meg tudom figyelni, hogy mondjuk, hogyha valamiért ilyen önvádló üzemmódba kezdtek, akkor milyen érzések hatalmasodnak el bennem magam iránt, mondjuk, hogy mint az, hogy lenézem magam, semmire kellőnek tartom magam, stb. És akkor ezekre tudok reflektálni, hogy egy egyébként másra is így gondolnék el hasonló helyzetben. Így párbeszéd. Szóval, hogyha szétszálazod, annál tudatosabban tudsz reflektálni a saját működésedre, ez nem skizofrénia, Ádám. Kezdődik. Nem bírom. Jó, még fontos a férfiaknál, nem a nőknél. Na, férfiaknál mondjad, a motiváció. Férfi. Az fontos. Így néz, ahogy motiválja. Ide rakta a kezét, és motivál. Ne add fel. Igen, mert az a lényeg, hogy ne külső... Ja, amúgy én azt kell mondjam, hogy amúgy az első rendben vagyok, én csomó jó fejemben szoros kapcsolatban vagyok. A motiváció meg az, hogy ne csak a nem tudom, a külső hatás, hogy jó, elmegyek dolgozni, hogy megkapjam a rohadt fizetésre, ne basszanak ki, hanem hogy legyen valami több motiváció, de ezen felül az életre, ami amúgy tényleg nem árt, gondolom, nem csak az, hogy elbázni, okay, túl kell élni ezt a napot is. Jó. Biztos vannak nézőink, akiknek ez van, nehéz gondolom megtalálni a mindennapi motivációt. Igen. Neked könnyű? Vagy a nőknek ez nem probléma? Ó, ez abszolút egy férfi probléma. Ez nők. Most mi az, hogy elmosogatok-e, vagy nem? Hát el kell. Hát azt a mi nézőnk, azt főleg tudják a mosogatást. És a harmadik a hitelesség, ami fontos a férfiaknál. Várjál, itt meg azt írja, hogy onezonosság. Az valamennyire ugyanaz. Hát igen, az tök ugyanaz. Fontos, igen, hogy egy férfi hiteles legyen, ami azt jelenti, hogy önazonos. Hogy azt mondja, amit gondol. Látod? Én azt csinálom, aztán azt mondod, hogy ez bunkóság. De hát ilyen egy igen, hiteles férfi, így kinéz az ablakon. Nőknél nem annyira fontos a hitelesség. Nem, a nőknél szerintem az a fontos, hogy a férfiaknak hiteles legyen. Na jó, hát én szerintem mindegyikben teljesen jó vagyok, úgyhogy... De ez egy pozitív, maszkulin. Hát ez nem mindenki csugárszó értene egyet, ugye sokan nem szeretnek meg... Egy bullinak meg, tartanak. Nem csak az, de hát egy kígyóválú lipsi vagyok, egy kis köcsök, kis buzi, minden vagyok, úgyhogy nem mindenki ezt emelné ki a szép, pozitív maszkulinitásomat. Sajnálom, de én azt szeretném neked mondani, hogy ne add fel. Szerintem jobb példa vagyok egy csomó influencernél, mármint már csak azzal, hogy például nem tudom, próbálom azt mondani, amit gondolok, és valami értéket közvetíteni itt néha a hülyeség. Hát meg te az egyik ilyen legmotiválóbb ember vagy, akit ismerek, hogy így nekem azok a vlogjaid nagyon durván motiváló. Amiben beszekedtünk? Nem. Mondjuk egy heted, és hogy így hogy mennyit dolgozol, mennyi te lelkes vagy, mennyire probléma, megoldás, fókuszú, és nekem, aki kicsit azért nálad elvarázsoltabb lélek vagyok, tökre. Magad elbeszélget. Igen, elbeszélgetek magam, mert megnézek egy ilyet, és így, ja, amúgy csak így dolgozni kéne, meg így haladni elő. Hát szóval, hogy nagyon motiváló. Nem egyszerűbb embernek kell lenned, aki csak így, mint egy ilyen hangya. Ez a kémia, amit szaggolok, ezt jelenti, hogy oda kell menni, és csinálom. De amúgy neked valószínűleg az elvarázsolt kell, mert a művészeknek fontos. Igen, szóval, hogy nem azt mondom, hogy csak az, hogy lehet ebből is, vagy nem tudom, hogy más személyiségünk van, de azért így még attól függetlenül is, hogy te férfi vagy, azért igen, mint én, tudom. Mint na, nő, sajnálom. Igen, tudok példát venni az életedről, hogy éled. Szóval vegyünk példát, én meg akkor példát veszek a kedvességedre, jó? Jó, jó, jaj, de jó, ez milyen szép, nem gondoltam, hogy ilyen megható vége lesz ennek a napnak. Majd ne kapcsolom az adást, összeveszhetünk, jó? Jó. Jó, hát ez volt már a jól van ez így, kösz, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, remélem soha többé nem kell jönni. Milyen kedves vagy. De, mostantól mindig kell magad. Jönni. Nem. Akkor maradjunk a vlogoknál. Szerintem maradjunk. Jó volt ez? Ja, amúgy. Jó lesz. Holnap a Barnával úgyis kitárgyaljuk az összes politikás dolgot, úgyhogy... Igen, na jó volt most ilyen kis... Igen. Nem, nekem is telítődöm meg. Amúgy annyi hír nincs egy héten még, csak az, hogy a Fidesz éppen milyen vállalhatatlan balfasságot csinál, az így egy idő után elfárasztja az embert, hogy igen, megint loptak, igen, megint hülyék. Jó. Igen. Örülök, hogy egy kicsit mondjuk ilyen kulturális témákról is szó esett. Hát a színházak azok igen, ahhoz nem értek annyira, nem vagyok ilyen kulturális. De majd elmegyek az összes darabon. Igen, már majdnem amúgy eljöttél az összesre. De... Igen. Na jó van, jó. Úgyhogy a jól van ez így, holnap ismét itt lesz. Vagy még mit kell mondani? Nem tudom, mit kell mondani? Ja, tudom, vagy azt kell mondani, hogy iratkozzatok fel? A Hannával lehet találkozni a koncertjén októberben. Egy nagyon ott rosszul leszünk. Öltözött nőszemélye. Ahogy ott vekeng majd és káromkodik. Igen, szóval ott lesz október 22-én az akvárium, hogyha abban lesz egy koncerten, vegyetek. Ha még van jegy, ki tudja. Hát, ki tudja, de nézzétek meg azért. Hát, és szóval, hogy az a kérdés, hogy ti itt lesztek-e? Vagy nem ez kell?